ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا و نپندارن آنانی که کافرند که ایشان پیش دستی کردند بر مسلمان ها و مسلمان ها را از بین میبرند. انهم هر آن ایشان لا یعجزون عاجز کردن نتوانند ما را به اساس امی چل و نیرنگشان. روی ای اساس تو عوامه را دقیق بگی، دشمن را از جنگ خبر بکن، هرگاه در داخل جنگ قرار گرفتی بعد از او باز نقشه های جنگی را به کار برده میتونی. پیش از اونه هرگاه جنگ صورت گرفت در داخل معرکه چی میکنی؟ تغییر سیاست میکنی، در داخل جبهه تکتیک تا عوض کرده میتونی. خود جنگ که صورت نپذیرفته باشه شما خیانت کرده نمیتونی و هیچ کار را پت کرده نمیتونی. ولی به خاطر از اینکه شما از شر دشمن ایمن بوده باشین و توانایی مبارزه با دشمن داشته باشین، ایتو نشه که کل گپا را به الله برتن و میگه خدا ما را کمک میکنه، خدا ما را کمک میکنه، چون این نیست. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، آماده سازید برای ایشان آنچه که توانایی دارید، من قوت از نیرو، در مقابل دشمنت آنچه که در توان دارید در صف دشمنت حاضرش بکن. این عادی فکر نکن. از چی؟ و مربات الخیل، و آماده سازید از اسبان بسته، ترهیبون به عدو الله و عدوکم، که می ترسانید به آن دشمن خدا و دشمن خیش را، و آخرین من دونهم، و قوم دیگری که نیز غیر ایشان است، لا تعلمونهم، نمی دانید ایشان را، الله یعلمهم، الله می داند ایشان را، الله آگاهی دارد به ایشان. حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه می فرماند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر، پیامبر در سر منبر میگفت که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمی، همیشه میگفت پیامبر خدا که مراد از آمادگی در مقابل دشمن همان آمادگی رزمی است، آمادگی رزمی اصل است. ما نمیتونیم که به این فکر بوده باشیم که برو در مقابل دشمن تنها در باب سیاسی یا فکری کار میکنیم. در پهلوی ازی که اسلام جنگ نمیخواهد، ما نمیخوایم که با جنگ روبرو بوده باشیم. پیامبر خدا علیه السلام بر ما ارشاد میکن لا تتمنوا لقاء العدو، با دشمن روبرو شدن ما نخواهی نمیشه، ولی وقتی که روبرو شدی باز استقامت بکو. روی ای اساس مراد آمادگی است. مسلمان ها باید آمادگی رزمی داشته باشند و هرگاه آمادگی رزمی داشته باشد دشمن باز بر حریم تجاوز نمی کند، هرگاه ضعیف بپندارد دشمن علیه تجاوز می کند. و دشمنان اسلام در مجموع عزیزا بر کفار، اما تو که ما میگم الکفر ملت واحده، در مقابل دشمن هم ما را ملت واحد میگه. این کشورا نیست. امروز علیه ایران کل جنجال که است بخاطر یک موضوع است که هرگاه قدرت اتمی تبدیل شد باید چطور کنیم کتش، ولی علیه پاکستان که توطئه است بخاطر هم یک گپش است که چطور قوت اتمی دارد. بنام کوشش ما بر ایست که من حیث یک مسلمان و اعید دوله هم مستطعتم من قوه، مرادش آمادگی رزمی و نظامی است. در پهلوی ازو که خود قرآن کریم امو وسیله قوی رزمی وقت را قرآن بر ما معرفی میکند و مر رباط الخیل، و آماده سازید از اسبان بسته جهاد. چی میکنین به این؟ ترهیبون به عدو الله و عدوکم، که میترسانید به آن دشمن خدا را. دشمن خدا کی است؟ مشرک. دشمن خدا کی است؟ کافر. و عدوکم دشمن خود را، دشمن خود هم سرش بترسان. دشمن شما کی است؟ هر دشمن خدا دشمن شما هم است. بدان یک تعداد به زمین چشم بسته میکنه، یک تعداد به تیل چشم بسته میکنه، یک تعداد به ذخایر چشم بسته میکنه. اگر قدرت داشته باشی از اونها هم خلاص میشی. و آخرین من دونهم، و قوم دیگری که غیر از ایشان است. غیر از ایشان کی هستن؟ در اینجا هم یک گروهی که در مابین مسلمان ها زندگی میکنه، دموکراسی خیل، اینا هم کی هستن؟ مردم هست که دین نمیخواهند. بلان ارگو تو قدرت داشته باشی اینا هم میترسن، باز آواز خدا بلند نمیکنه علیه دین، علیه اسلام باز آواز خدا بلند نمیکند. لا تعلمونه هم، نمیدانید ایشان را، زیرا در ظاهر خود میگه لا اله الا محمد رسول الله، الله یعلمهم، الله میشناسد اینها را، الله از اینها خبر داره که این منافقین دیدین هستند. چرا عجیب نیست؟ وقتی که برش بگوی که دین کامل است، آه الحمدلله، دین دوست داری، آه دوستش دارم. هر وقتی که ما میخوایم که دین نافذ شد، چرا کتش دشمنی پیدا میکنی؟ اگر دمیدوست که این منافق لا تعلمونه هم، الله یعلمه هم، شما اینا رو نمیشناسین، خب الله اینا رو میشناسه، باورسه که قرآن به ما معرفی کده. اما تنفقو من شیئن، و آنچه که خرج کنید من شین از هر چی که باشد فی سبیل الله در راه خدا، یوفا الیکم، پورا داده شود به شما مزد آن، و انتم لا تظلمون، به شما ستم کرده نشوید. ای کل گپی که ما میگیم که آمادگی رزمی، فکری، سیاسی، اقتصادی و در مقابل دشمن باید بگیرید، این مفت نمیشه تا که مسلمان های ما حکومت اسلامی را چی نکنه؟ کمک نکنه، مساعدت نکنه، جبهه دینی خود را تقویت نکنن. از این خاطر نیرو وقت جور میشه که انفاق صورت داده باشه. و ما تنفقو من شیئن، و آنچه خرج کنید از هر چی که باشد، من شیئن، یک نفر جان خدا میته، یک نفر کتاب خدا میته، یک نفر پول خدا میته، یک نفر اولاد خدا میته، یک نفر وقت خدا میته، این کلش مجاهدین است، به خاطر اینکه یک نظام بلند دینی استقرار پیدا بکند. یوفا الیکم، الله میره پورا پورا داده میشود برای شما مزدتان، و انتم لا تظلمون، مورد ستم هم قرار نمیگیرید، یک نکت پیش خداوند متعال پت نمیباشد. ولی این همیشه باید مسلمان در صف جهاد قرار داشته باشد، و مراد از جهاد این نیست که همیشه ما بر دیگرا ظلم بکنیم، بلکه هدف است که موقعیت دینی بلند باید برود، عزت مسلمان ها باید بلند بوده باشه. این رقم نبوده باشه که در هر جا مسلمان بوده باشه ذلیل باشد، بلکه مسلمان باید با عزت بوده باشد. هر جا عزت مسلمان ها آمد، بعد از او کافر گفت که با تو صلح میکنم، امرای صلح بکن. از این خاطر میگه و این جناحو للسلم، اگر میل کنن به صلح کفار، فجنح لها، تو هم میل کن به سوی صلح، و توکل علی الله، و به الله اعتماد بکن، انه هرنا خداوند هو السمیع، اون یک شنوا است، هر توطئه که جور میکند الله بازورا مشنود، العلیم و دانا است. به اینکه از جنگ صلح خوب است. ببینیم که ارگا ما عزت اسلامی را بر جهان اسلام اعاده کردیم، با هیچ کافری هم نمیرزمیم، بلکه بعد باد دیگه خدا میگیریم، از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر اخلاق میخوام دین به مردم معرفی بکنیم. ولی چون چاره ای نیست جز اینکه از شمشیر کار نگیری، امروز چاره ای نیست. زیرا عجیب نیست، یکی از روزها کسی بود، یک خانواده در اسپانیای امروز، در اوجا زندگی داشتن، مشرکین یا کفار وقت آمدن خانواده ایشان را شهید کردن، مال هر چیزی که دارن او را هم به یغما بردن. یک نفر از این خانواده نجات پیدا کرد و به حکومت اسلامی خود را رساند. بعد خلافت اسلامی 30,000 لشکر خود را، 30,000 نفر خود را به او طرف رایی میکنه. از این دریا که میگذرد، باز کشتی هایش که کشتی که پایین میشود، قماندان جنگ کشتی ها را در میتر. وقتی که در میتر، دیگه مجاهدین برش میگه که تو کار نمی کردی، ما به این کشتی ها ضرورت داشتیم، اگر شکست میخوردیم پس به این میرفتیم، و اگر کامیاب بودیم مال ما بود، بنان از این استفاده میکردیم. بعد برش امیر جنگ چی میگوید؟ میگه ما به خاطر امی آمدیم که عزت خانواده مسلمان را نگاه بکنیم، و برای آنانی که بر فامیل و حریم مسلمان ولو که در کشور کفریست تجاوز بکنن، چون این گوشتوی برش بتیم که در این صورت نه جانتا در امن میبینی، نه وطنتا و نه مالتا. بناهن شما به خاطر 7 نفر که شهید شدن از دست ستمگاران، هم خاکش میگیرین و هم مالش و هم اولادش، تا در آینده درس بوده باشد که بر حریم مسلمان کسی تجاوز نکند. اما بود که کل اسپانیا را فتح میکند، 7.5 سال در اوجا بیرق اسلامی و تمدن بلند اسلامی را در اوجا ایجاد میکند. اقا مسلمان ها با غیرت بودند، به خاطر یک خانه چنین کاری کردند. حالی که ما از جبهه و از جهاد عقب آمدیم، هر روز مسلمان ها را میزند، هر روز مسلمان ها را میزند و اسرائیل است که تمام روز مسلمان ها را به شهادت میرساند. اینجا مسلمان ها آرام، هیچ گپی هم نیست، هیچ گپی هم نیست، کسی آه خود را نمیکشد. به خاطر چی؟ که ما توانمندی عزت خود را نداریم و عزت تعلق میگیره به قوت رزمی و فکری و اخلاقی و دینی ما. هرگاه این را به جای خود رساندیم، خود به خود از دشمن در امن قرار میگیریم. از او ضرورت نداریم که با هر کس بجنگیم. آمریکا در آمریکایش خوب بوده باشد، ما کس چی کار داریم؟ ولی مهم نتیجه که امروز مسلمان ها را به عزت فکر میکنن، امروز و مسلمان ها ارزش قائل نیستن و اعاده ارزش مسلمان ها به سرشوراندن نمی شود، بلکه به بازی ایمان، به بازی شجاعت و غیرت و همانا که شمشیر در دستت بوده باشه، خود به خود باز تسلیم برد می شود. و این یرید و ان یخدعو که، اگر خواهن که فرید دهن تو را به مسئله القای صلح، فا این حسبک الله، بسرونه کفایت کننده است تو را خداوند متعال. هو الذی اوس آن ذات عظیمی که ایدک به نصره، قوت داد تو را به یاری دادن خود، و به المؤمنین و به مسلمانان، به مسلمانان. و الف بین قلوبهم، و الفت انداخت، دوستی انداخت، بین قلوبهم، در میان دلهای مسلمان ها، در میان دلهای مسلمان ها الله الفت انداخت. بعد از با تاجک و افغان و عرب و تاتار و فلانه نیست، هم نگی در صف جهاد علیه دشمن واحدشان میرزمند. ببینین این موضوع الفت گفی عادی نیست. به خدای عظیمی که به اساس الفت مسلمان ها را چنان نظم بخشید که در بزرگترین قدرت های استکباری کامیاب شدن. با الله التفات دارین، آلم شکستتان به خاطر بیتفاقیتان است. شکست امروزینگه مسلمان ها به خاطر بیتفاقی هستن. ارگا مسلمان اتفاق داشته باشند، مسلمان ها غرور خودخواهی خود را کنار بگذارد، یقینا که مسلمان پس توانمندی ازیرا دارند. و الف بین قلوبهم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر خرج میکردی آنچه که در زمین است همش، ما الفت بین قلوبهم، نمی انداختی الفت را در میان دلهایشان، ولکن الله الف بینهم، ولیکن خدا انداخت الفت و دوستی را در میانشان. انه بشک خداوند عزیزون، هر آن وی غالب، حکیمون با حکمت است. هر چیزی که از جنس خود عزیزا بشکند، به اکشه سیومی ضرورت است که او را با هم پیوست بکند. اتو چو بشکنانن، هر قدر که با هم نزدیکش بکنی با هم یک جای نمی شود، چیزی دیگری باید بکار بیاد که او را با هم پیوست بکند. چوب کرده چوب که یک جا میکنی، ضرورت به کوکه داری. اگر او نبوده باشه ممکن نیست و چوب با هم یک جا شود. آهن کرده آهن یک جا، ضرورت به ولدنگ داری. انسان هایی که یک بار تیت شوند، که تیت شوند، دشمنی ایجاد شود، جز به کلمه توحید و به ایمان دیگر با چیز یک جا نمی شود. بیر ایمان داشته باشین، هر قدر تو به نام ایچی جور بکنیم، همی حالی که روان از چی هست، همبستگی ملی برش میگه، چی برش میگه، این همبستگی، همبستگی ملی نمیتونه که مردم ها را با هم یک جای بکند. آنچه که ما شما را با هم یک جا میکنه کلمه توحید و کتاب خداوند متعال است. فقط اینی است که مسلمان هایی که از هم دور شدن او را پس نزدیک بکنن. مسلمان ها برش با قرآن ها برش بخون، باز برش بگو که آلی پشت تاجکت میگه، پشت پشتونت، بر میگه تیر ما رزمی، من نه تاجک هستم نه پشتون هستم، ما بنده خدا هستم و میخوام حاکمیت خدا بیاد. بنابراین آنچه که ما شما را یک جا میکند به چی است؟ اسلام است. هر قدر پول خرج بکنی، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونی به این برق جور کردن و به این بسته کردن چیزی را بسازی. بناهن یا ایها النبی، ای پیامبر، حسبک الله، کفایت میکنه تو را خدا، و من اتبعت من المؤمنین، و اون مؤمنایی که پیروی تو را میکنن. اینان ضرورت نداری که به دیگر خود را نزدیک بکنی، خود مسلمان ها و عالم اسلام برای مسلمان ها کفایت میکنن. خدا کنه کل اروپا قطع رابط بکنن، کل آمریکا قطع رابط بکنن، هرگاه مسلمان ها موحد بوده باشن، مسلمان ها با هم یک جا باشن، نیم کره زمین کت مسلمان هاست. یک بار بنقشه ببینین، سو سو سو سو سو، عجیب است. کل آسیا از مسلمان است، آفریقا از مسلمان است. تو کفایت میکند ای جای بر تو کفایت میکند. یا ایها النبی حسبک الله، کفایت میکند تو را خدا را، حسبک نصرت الله، کفایت میکند کمک خدا تو را،

تو را غرض نیست. اگر مالش هم میبرد، هر بدبختی که سرش میشه بر خود این زمینه را مساعد کردن. بنان دوستی از شما با اونها فعلا قطع است. چرا؟ حتی یهاجرو، تا آنکه هجرت بکنن. و نستنصروکم، و اگر مدد طلب کنن از شما فی دین، در کار دین، قرآن میخوان یاد بگیرن، حدیث میخوان یاد بگیرن، شریعت میخوان یاد بگیرن، فعلیکم النصر، پس لازمه بر شما یاری کردن. تو با تعلیم برش بتی، دین برش تعلیم بتی. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر بر جمعی که میان شما و میان آنها عهدی باشد. نقطه دوم را عرض میکنیم. و این استنصروکم فی الدین، اگر در باب دین از شما طلب مدد کرد، یعنی به این عنوان که ارگو از ما بین زمین دشمن علیه دشمن جنگ شروع کردن، بعد از شما کمک خواستن، فعلیکم النصر، چون باز به خاطر خدا می جنگن، فعلیکم النصر، بر شما کمک کردن ها لازم است. ولی اگر بر کسی خیست که با او شما در تعهد بسر می بردید، قطعزو نمیتون باز کمکشان بکنین، با دستتان رو بردارین. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر بر جماعی که میان شما و میان آنها یک تعهد باشد. در یک کشور مسلمان ها زندگی میکند، اگر این مسلمان ها در کشور حربی بود و علیه از این کشور خود به خاطر اقامه حکومت اسلامی مبارزه را شروع کردن، فعلیکم النصر، شما مکلفیت دارین که اونا را کمک بکنین. ایزا یکی از ذلتی که خداوند متعال افغانا را داد به خاطر زی بود که ما کمک نکردیم برادران مسلمان خود را در تاجیکستان و ازبکستان. یعنی جنجالا را که آل فیران ما میگیریم در حقیقت خون از اونها بود. در افغانستان حکومت اسلامی آمد، اونها از ما کمک خواستند، ولی ما شجاعانه کمک نکردیم. این شجاعانه کمک کردن ما، الله انتظاریانه ما را زد. علت اصلی اوجاست. اگر اموجا مجاهدین کل ساق میکرد که برین دست روسا خلاص، دست ملل متحدش خلاص، به خاطر اله کلمت الله بره من حکومت اسلامی رو ایجاد بکنین، الله شاید است که در بدر ما نمیشونیم. ما ایجا سست آمدیم و این کمک نکردیم، از سیاست مدار شدیم، قرآن تر کردیم، از خود سیاست جور کردیم. الله گفت یالی بچش دیگه، بچش که قم مسلمان ها شهید شدن، این جوابش تو باید بدی. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، والله بما تعملون بصیر، الله با آنچه که میکنید بینا است، هر چی که میکنید الله با او بینا.